سورہ ذاریات ابتدا کے دا ذکر چې د کم قیامت تاسو وعده کول شي دا رښتونه دي. بیا دا بیان چې د کافرانو ټول عقیدی خیالات فاسده دي، په حقایقو باندې مبنی نه دي. بیا د کائناتو ذکر دی او ورسره دعوت فکر او د انسانی تاریخ نه مثالونه ورکړي دي. او آخر کې دا بیان چې ستاسو د ژوند مقصد صرف رزق ګټل نه دي، بلکه بنیادی او اساسی مقصد دا الله بندگی کول دی. هر چی رزق دے دا ذریعہ دا جوان تیرو لدا، دا مقصد دا جوان ندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروان قسم دے پا آغب علتن کو بادن بان لے الذاریات ذروان چی پورتکو ان کی دے پورتکو لو سرا گرد لا غبار لا مکانات لا ڈیپینڈ کئی چی کم قسم ہوا چلی چی ٹورنیڈو بھی مکانو مچت کی ذاریات مانا چشے الوزی اوچھتائی. فالحاملات وقرن پزدغ بادنا الحاملات چی دا بارون کی دے وقرن درنو وریزولا چکا دا وریز دیا والاکی نبالی علاقی سو کوری باد وقر مانا درنو وریز پرگننٹ. فالجاریات وقرن پزدغ بادنا الجاریات الجاریات وقرن چه دا چلون کې دے بادبانی کشتولا دیر پر نرمائی سرا بادبانی کشتا ایسا بانی چلی جی پا باد. فالمقسمات امرن او دغا بادنا چه تقسیمی امرن حکم دا اللہ تعالی دو چرت صرف ہوا والو جی چرت باران ہوشی چرت واو روشی چرت جلائے ہوشی نا تول لقبی حکمونا دی دا بادنے تقسیمی ورطوئے چی دے زائدہ دے زائدہ دے زائدہ دے زائدہ صلی اللہ تعالیٰ دا ټول پا دے بانے گواہ او شاہد دی چی انما تو عدونا لصادق رکم شاید چی تاس سر وعدہ کولشی دا رشتون خبر دا قیمت رشتون انما تو عدونا لصادق تاکی سر آج تاس سر وعدہ کولشی یقینا دا رشتون دے و ان الدین اتاکی سر الدین محاسبہ و احتساب لواقع دا یقینی دے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ اَقْسَمْ مِرِ پَاسْمَال بَالِ ذَاتِ الْحُبُقِ چھے لارے بھی پکے دا فرشتو روڈو نہیں پکے لیکن فری ویز لیکن دا مونگا فری ویز بھی پاسمان کے اندرہ سے فری ویز بھی خود چاہی دا فرشتو ای دی فلائٹ کے وَالسَّمَاءِ قَسَمْ مِرِ اَسْمَال بَالِ ذَاتِ الْحُبُقِ چھے دا لارو مالک دین لکن مختلف قسم لارے بھی پکے مختلف قسم لارے سو گت لو سو گرات لو سو وڑے سلوئے سفری وے سہائی وے چرتا ریڈ لائشتے چرتا نشتا ان لکم لفی قول مختلف تاکی سرطا سو لفی قول پراتی یو دا سے خبر کے مختلف چی اغا خلاف واقع خبر دا تا سے کما خبر کوئی دار واقع خلاف دا یو فکو انہو من افک الول شردی خبد دی حقیقت نامن افق آسوک افقا چی الول شورد اللہ تعالی لا قتل الخراسون حلاک شوردی الخراسون گسکو ان کی چلی چاہ جوان پس تیری گی پا گسکو لو باندے پس باندے پا خیالات باندے قتل ممورت اٹکل وائیو پس اٹکل وائیو پا اٹکل روانی قتل الخر بیا خبر آسان شو قتل الخراسون هلاك شوی دی الخراسون اٹکلیان الخلق الذین آغا اٹکلیان فی غمرت چلے پا غفلت کے ساہونا غلطی دن کی دی پا غفلت کے غلطی دن کی دی یسالونا دی تپوس گئی ایان یوم الدین چی کلب یرزد جزا کلب ای دا قیامت رز پیغمبر علیہ السلام نے پوس گئی قیامت رز با کلب ازی اللہ تعالی جواب ورکا سخت چدا با آغا رزوی چستا سو بیڑا کر کی یوم آغا ورز هم غلن نارے چدی پا اور بالے یفتنونا غذاب اولے بشی قیمت بکلے چدی پا اور عذاب اولے شی یعنی دیکھو ریٹ تپوس کو اللہ تعالیٰ پا پل باتر ریٹ پتا ہولے دی چکم رز بانے شروع شی وال تکو بس دا غلق قیمت رز رکھے صحیح دا بالکل لکر پختون جواب نہیں صحیح نکل ذوقوا فتنتكم ویلی بشدوی تاچو سکی عذاب اخبل هذا الذي داغ عذاب دے کنتم بی تستاجرون چه تاسو دا پتلوار غخت ان المتقین آتا کسر متقین فی جنات پباغنو کے بئی وغیون پچشمو کے بئی آخذین اغسل کی بئی ما آغنیمتنا آتاهم ربهم چه ورکری دوی دا پروردگار دوی انہم کانو قبل ذلک محسنین تاکی سر ودوی مخیر دینا احسان کون کی کانو قلیلا من اللیلے ودوی دیر لگ دشتے ناما یحجعون چود کے دل با شپاکی با دیر لگو دکے دل شپاکی با دا متقیانا خلق تجیب برشپے دیر لگو دکے دل باکی شپا بے پا عبادت زندہ کولا وَبِلَسْفَارِ اَپَ پَیشْنَ مُوْكِمْ يَسْتَغْفِرُونَ دَ اِسْتِغْفَارِ قُودَ اللَّهَ تَعْلَى وَفِي اَمْوَالِهِمْ اَپَ مَالُنُو دُوِي كِي حَقٌ يَوِ صَدَ ثَابِتَ لِسَّائِلِ دَغُفْتُنُ كِي دَپَارَ وَالْمَحْرُومِ ادب المحروم دَپَارَ یو غفتن کے فقیر وی یو بل داسی وی چیو ارسر اسنا خواه غوالی نا نا اکثر محروم پاتشی اکثر منگو تاوی نا لانی خوارکوز منگر تخلاص کرد صحیح نارا تا محروم وی یعنی تا پتا اولا گی دا چی دا فقیر معلومون ستا زمداری دا ابر تا نوی چیز خواهیم تا با پتا لگی چیز دا جوان سنگلی نو بیا بورلا سشیور کے وفي الارض فزما کی آیات نشانی دی للموکنین آد یقین لرن کد پارا وفی انفسکم اپا بدن نستاسو کم نشانی دا اللہ دی افلا تبصرونا آیتا سو گور ہی نی اللہ تعالیٰ فرمائی تفق پل بدن لگ ریسر چکا خدای بر تخکر اکشی ہر یو شیخ دا خدای قدرت نمائیان دی ہر یو شیخ وفی السمای رزقو کم پا آسمان کی رزق ستاسو دی زکر دا آسمان نو براشی نو بیا رزق تغیث رکی یوا ویم ادا چی فیصلہ کم دا کی در رزق مغلق وفي السماء رزقكم باسمان کی رزق تاسو دے وما توعدون عذاب کوم دے تا سره وعده کوئی شی فورب السماء قسم دی پر رب د اسمان او دزم کی باندې انه لحق چه دا ژوند مرگ نه بعد دا یقین دی څنګه یقین دی څنګه الله دی وای چه دا ژوند د مرگ نه بعد دا بسنګ په ایگزیستنس کی راشی سشی په نظر کی ښکاری نه سشی په نظر کې ښکاری نه څنګه به خلک ژوند شي الله تعالی وایي ته درځه سوره خبره کې په زرګونو ستا په دې کې به دا خبره ښکاری یو خبره به ښکاری چا ته پته لګي چې نن سره احمد به زره خبره کوي زور سره د دې جبه کې ښکاری دی وسو خبره کوي دوه خبره به کوي الله تعالی فرمایي دا کم ځای راشي بس دې جبه کې یو استعداد دی الله تعالی وایي چې ما خپل قدرت کې استعداد پیدا کړی چې کله مو کن دا ټول به ژوند شي زمینه چې تاسو په نظر شي اسباب دې تاسو په نظر راځي نبی ولا غینه پس شي په اگزیستنس کې راځي ان له لا حق دا یقین دې مسلما ان لکم تنتقونا لک څنګه چې تاسو خبره کوي استاد خبره دا حقیقت ته حقیقت نه دي انسان خبره کوي کې خبره نه کوي نو دا خبره کول د انسانانو په حواله حقیقت دی الله تعالی باز بدر مو تم دغه حقیقت دی صحیح شو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم هل اتاک قد اتاک تاکی سر راغ لیتا تا حدیث ضیف ابراہیم خبر د مل منو د ابراہیم علیہ السلام المکرمین چ معزز اذ دخلوا علی چکر داخل شدا مل مان ابراہیم علیہ السلام والے فقالوا سلاما نعید السلام من السلام کو نسلم سلاما لکه موږ السلام علیکم نمیل مانو را داخل شنسی ہوئی السلام علیکم قال او ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم وعلیکم السلام دے سوئے قوم ملکرون او ناشنا خلق تھی سدی ناشنا خلق تھی فراغ الى آل ابراہیم علیہ السلام راغ الى آل کورتا فجا ارات لے اکل بعجل فیوگی لکی بال سمین سرب گی لکی رو تا سرب وائی ورد مضبوط تیار فقربه الی مزدیک داگی لکے دویتا اس پتہ لگے دا چھے ابراہیم علیہ السلام دا سے سالم جی لکے والا روز پڑھا پا ٹوٹے کڑے نو ایک سالم لے ہم چکا لکھ روز کئی سی بولی ثابت غو ثابت غو ہاں نتا زکڑا نگر نتا خدا سوی چھے دا یو کڑا ونے ہوگی کڑا ونے نو پای کې سکرټ ډیر شي جوړي سکرټ نو بس بیا په یو لوی غټ سیخ کې یا دو سیخانو کې دا چيله لیم ور کړې نو دا په پاسه کیږي نو بس بیا دا سره بل طرف وړه دا سره اړې راړې مجھے تنور بول چاہتا ہے تنور فراغ الہ آلے پس راغ دیکورتا فجاء پی عبل سمین راتر اکر پیو گل کی بالے سمین تیار بالے سرب بالے فقربو الیہم نزدیک دویتا قال انوخ فرشتی میں خوراک نہ کو قال ابراہیم علیہ السلام ورتوے اللہ تاکلون تس خوراک نہ کوئی تس خوراک نہ کوئی فاو جسمنهم خيفا ابراهيم عليه الصلاه والسلام زکه محسوس کړه دینه یاره دغه هغه زمانه رواج داو چې چا به چا په کور کې خوراک وکړو هغه ته بیا سهام او تکلیف نه رسو ابراهيم عليه السلام دې چې خوراک نه کې لکه چې بل اراده راغلی دغه څه په بل اراده مو پښتنو کې هم دا روایت دا رواج چې جبرته فلانه ما وې دا هغه په ډیره کې وزن لاس وینځل چې لاس وینځري معنی خوراک نکړې نمک نکړې نمک رامینه کو فاو جسمن هم خيفا محسوس کړل دوی نه یرا قالو انه غیب اغیم فیل کا چې د دسړې مون متعلق څه محسوسه ای قالو هغه ورته لا تخف یریګما وبشرو ادی بشارت ور کدلا به غلام الغلیم په یو الک مالی غلیم چې د علم مالک بی فاقبلت امراته نراروان دشو خطد ابراهیم علیہ السلام سارا نمو فی سررت سرر مانا یو چگه والا های دکاغا دنوی کالو با سورو با دنوی کالو نائن فی ابراهیم علیہ السلام شپک شده کالا عمرو شده ورطه بچه بده کیجی ناقیده ها صحیح فاقبلت امراته فی سررت یو چگه کی فسوکت وجا سوکت دا سی دیکھو گو رہا دخلو دا طبیعت تے کله دا سی تے یا وای خور دا نمو چاہتا کتا لے دا سی کئی دا خود نہیں چاہتا دیتا وی سوکت وجہا مخل لاس رکھ دا سی دا حیران کیا فسوکت وجہا دی لاس رکھ لاس کا مخبلہ وقالت اویوی عجوز الققیم البودیما ققیم الاشولیس عقیم اگر دوی چی بچے نکی وچا بودیم وچا شنڈا قالو توی ورطوی کتالک قال ربو کے امتغرنگ ویلی ربسنا انہو دا اللہ تعالی والحکیم دے حکمت والد الغلیم اعلم والد قالا فما خطبکم ایوہ المرسلون نوستی آئی پتہ ورطو لگی دا چی دا خو فرشتی دی نوی چی دا بشارت دا پار راتی خو یو فرشتہ کافی دا خو پورا گروپ را گرے دا پورا نو پتہ ولا گیدا چې د دې پرائمری ډیوټي او بلې ونی دې ډیوټي به بلې دا زمما د بشارت سیکنډری وروړه نو دې وایي تاسو ته کې پرائمری ډیوټي مو صدا څنګه راغلی قال فما خطبكم ايها المرسلون اغورته وي فما خطبكم صدقتاسو ايها المرسلون او مرسلون او لګل شو فرشتو قالو دوی ورته وي الا وصلنا تاکی سرمون لے گلشویو الا قوم مجرمین او مجرم قوم تا لنرسل غلیم چرا اولو دیبانی حجارتن تیگی من توین کانی من توین دخاتی جوڑ کانی دوسرا بجوڑی دخاتی نا خپور کی وصر شوی اور کی وصر شوی مصومتن نشانی با پی لگی دلی نشانی با پی لگی دلی مانا دا ہر یو سلید پاری یو کانی تیار دیگتا بنسی مصومتن عند ربکا پنیز دربستا للمصرفین آد زیادی کون کد پارا فاخرجنا اوستل منگا من آسو کان فی آچ اوپ دیکلو کی من المومنین آد مومنانونا فما وجدنا انمون دمونگ فی آپ دیکلو کی غیر بیتن سوائے دیو کور من المسلمین آد مسلمانانونا اللہ تعالی دا طول علاقہ بس یو کور پکی مسلمانانو تو زدنا ورزاننا یو کورسو لوت نه سره چاپ ایمان نه وروړي اچ چاپ ایمان نه وترکنا فی آیتن اپری قدم په دې کلو کې آیتن نشانی للذین تاچار پارا یخافونا العذاب الالیم چې یریږي دا عذاب دردناک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابه ته پوښتنه چې هغه نشانی څه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته البحر المیت ډیډ سی والماء السوداء داغه تور یو بو وان ارضها لا تنبت ماء عذبا ولا لا تخرج ماء عذبا ولا تنبت خضرا او بلدا چره دای د غزمکا نه خوږی او براو باسی لسکلو او نه پکې څه شی درغونی صحیح شو او سلورم والحجاره السوداء تور کانی پاتری سولې دی ما غلا کیږه دوکته حیران بشی یا الله ته چې کل عذاب نظر نه عذاب دی ډیر عجیب دی داس دا تور تیری پرتی دی کنه کل داسې وار کړی دی الله دې معاف کړي اره امریکایانو الته پډټ سی کی یو ځای کوچ پیدا کړ جزیره پکی پیدا شو تو جزیره وای جزیره پکی پیدا شو دی پکی کودای وکړه وکنستره نا وکنستره په یو ځای باندې سلور زړه ډډ باډی جوړه ملاو شو سلور زړه نو دې معنا دا چې دا ځای یو خار دا څنګه تر لاندې راخلاص دا ټول علاقه دا څنګه تکړه الله دې راخلاص کړی صحیح شو او ډډ سید جلار شي نو چې اوچا تکړه دا ځمکه او بیا راخلاص کړی په دې سمندر کې کنه نو سمره اگر من رز و سمره ساڑ سو دزمه که سمره شینه چی دی اگر ابزاب شوی دی اگر او بو کی سشوی دی اگر سلوشن جور شوی نو اگر او بو دنسیتی دوم را زیاد تا چه انسان ندو دو دنسیتی دوم را زیاد تا چه انسان ندو بای بس پکی پروتیا آبادی گرزی لیو سمندر چی خب بس آبادی گرزی دو بی گی نظر کرائی دنسیتی و کسافت انسانی بدن نزیاد تی صحیح نو پیغمبر علیہ السلام صحابہ تیو البحر المیت دیکھ سی و تردی و جوائی چی جوندے حس شے پکی نشتا جوندے سکار تون ساٹس تی او ټول منرز دی ابزار کیه کې ګندې شی پاتې کېلې نشي صحیح دا څه ترخه وبدي البته یو شی لپاره مفید دی چې سکن ډیزیز دی چاوي ای په غسل کوي لام به کې دا د یورپ خلک دی باندې سکن ډیزیز دی لکه ته نور نه کنه نو چې نور نه نو سکن ډیزیز دی پیدا کیږي نو مزه غي ټول دا د پراتی ته کې هوټل دی غټه غټه بس ای کې پراتی او لام بیا دا کې بلکې دا ای خطا مخې ده باندې ویخ نه خطا راځي اپ ځان باندې مخې او بیا نور تناستی صحیح نو بیا دې خوا د خوګو او بو یعنی سم او بو د صفا او بو نغې پایکونه لګېدلې دي هغه ته الله دې دیږي نو دا بس نور څه علاج نه راځي دا بس اورټر کې پراتی دا راي علاج بیا سکن دي ځای سره ختم شي دغه یې پای کې زنک دي پای کې سلفر دي هر بلاف ګشته تر او بس کښه څه پیسې چلوس وفي موسى پاکستان موسى عليه السلام کې هو عبرت دې درس الله هو چې کله اولې کلمې دې پیرا فرعون لا فرعون تا به سلطان مبين او واځي دلیا پازي ممو جزبانه فتولا برکنه فتولا د مختاو کو برکنه برکنه معنی د وجه د حکومت خپلنا د وجه د مضبوطیا خپلنا د خپل مضبوطیا باندې ناز او افتخار د موسی عليه السلام خبره ته وګ ننس وقالا وی ساحر دا جادوگر دے او مجنون یا لیونے دے فاخذناهون ما انسدے و جنودو الاشکرے دے فنبذناهم فی الیم او می گردول دا ٹول پا سمندر کے وہو ملیم ادے ملامت کرن کے اوزان قل وفی عادل افہادیانو کم نشامدائے درسلنا چکل اولی کل مندوی بانے الریح الحقیم اغشند باد یو باد خدا سی چی فصل پریگننٹ کی فصل سو کی پریگننٹ کی یو باد دا سی چی دا فصل پریگننسی ختم کی ناگی تا شند باد وی سپیر باد ورطا ہوئی صحیح ورطا وی سپیر باد والو تو تولی دوونو میوی اگر تولی بیوی بی پادش ما تدرو من شئین نیتری خودیسیو شئی اتت حلی چرات دا باد پاغی بانی لا جغلت و کرمیم مگر گرزو یغا کرمیم پشاند شگو پشاند شگو تا سگو آئی ورطا ریزا ریزا وفی سمودا پسمودیانو کم نشانی دا اس پیل لون چکل اویرش دویتا تمتغو تاسو انجائے کئی جوان خپل حتی خین ترمیتے مقرر پوری فغتو خل عمر ربیم دینا فرمانی اکرا دا عمر دا پروردگا خپل فاخدتو سائکا انی سے دویلا اسوائکا تو تندر تالندر سائکا مانا تالندر وهم ينظرون ادي قتل ورتا فما استطاعوا من قيام قل ذي طاقت نوش دو ادريدو اغا تعالى اندر جي پراروانو لئي طول لدي جي دو اروان ده فالله تعالى فرمائي دا سي پهبت مواغستل چي دا پاسي دو قوات امنو چي پاسي دل ده فما استطاعوا من قيام طاقت نوش دو ادريدو وما كانوا منتصرين انو دو انتقام غستون كده چانا چانا بے انتقام غستو خدا اينا سوك انتقام غستش وقوم نوح من قبل آیات قوم نوح مخیر دینا انہم کانو قوما فاسقین تاکی سرداؤ طول قوم فاسقان والسماء بنینا اسمان بنینا بنا کردے مونگا بے عید القوت سرا یعنی مضبوط تھے سلے مضبوط تھے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ امون دیل وسعت ورکون کے مدا سائنس دانان وہی کائنات خوری کائنات سے کی سپریٹ کی اللہ تعالی وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ مون دیل قرون کی وَالْعَرْضَ فَرَشْنَا عَزْمَكَا وَلَوْرِدَ مُنْغَ دَعْزْمَكَا فَنِعْمَ الْمَائِدُونَ سَبَيْتَرْ وَلَوْنَ كِي مُنْغَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ تاسو سپریڈ آولو تاسو آئے خوراولو خوراکو لیا مُنْغَ دَعْزْمَكَا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا أَدْهَرْ شَيْءٍ پیدا کرد مُنْغَ زَوْجَيْنِ جُوْرَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دَ دَيْدَ پَارَا تَذَكَّرُونَ چِ تَاسُ عِبْرَتْ وَاقْلَ دَيْنَا چِ دَا طول کائنات جوڑا جوڑا دی نو خالق بے لا محال ابسی اب تاکوئی ابسی اغب آردوئی اغب ایون نہیں اغب جوڑا ملری وَلَفَفِرُوا إِلَى اللَّهِ تَاسُ مَنْدَوَائِ رَنِنْگُ كَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَرَفْتَائِ لِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ تَاكِ سَرَدَ تَاسَ دَپَارَا دَدِي اللَّهَ جَانِبْنَ ظَائِرْ يَرَوُنْ كَيْمَا وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخر أَمَقَرْ ذَوَيْ اللَّهَ تَعْلَى سَرْ مَعْبُودْ بَلْ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ تَاكِ سَرَدَ تَاسَ دَپَارَا دَدِي اللَّهَ جَانِبْنَ وَاسِحْ يَرَوُنْ كَيْمَا كَذَلِكَ عمدارنگے مات اللذین من قبل نورا غلیا کسانو تچ مخیر دوئینو من رسول اس پیغمبر اللہ قالو مگر چکل راغنو خلقو ساحرون چی جادو گردے او مجنون یا لے ونے دے رسول پاک تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکے چکتا تا جادو گروئی یا لے ونے وئی تا سناشنا خبر ندا ستان اولان دے سمر پیغمبران اگل لی ونے قوم تا خبر کرے جا اتواصو به آیا دوی یو بلتا دا وصیت کرے دے اللہ تعالی سابق امتون دا خبر کرے وستا امتون دا خبر کرے دیتے چلتا غی لکلی نصیت پہ کرے چتا تو گر خپل پیغمبر تو سوائے جادوگر بوائی یا بلی ونے وی اللہ تعالی نا دا سیس وصیت نشتا پوچھے کم قوم باغی وی نو اصلاح کون کی تبلی ونے وی جادوگر بوائی وستا اتواصو بے بل ہم قوم طاغون بلکہ دایو قوم دے طاغون سرکشکون کے فتولغنم نمخوال و دینا فما انت بملوم زکا ما انت بملوم نیت ملامت کریشوے زکا تاقل جاب سر ترسول دے تاقل جاب وذکر اب یا بیا والپریمائنڈر ورکوا فإن الذکر ذکر ریمائنڈر تنفع المؤمنین نفور کئی مومنانو تا نکنیت مسلمان نشی چی زارے بیا بیا اوری دا غی ایمان و سروز بکی گی اگر ایمان دا پیغمبر خبرہ چی صحابو بار بار ہو رہے دا نو ایمان نور و مضبوطی دو یو عالم سرے بار بار دی ایمان نور و مضبوطی گی یعنی کنیوی دانشی کچھ زارے بار بار خبرہ اوری دا غی ایمان نور مضبوطی اللہ تعالیٰ فرمائی فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن انا دی پیدا کرما الجن فرعان والانس انسانان الا لیعبدون مگر دیر پارا چیز ما عبادتو کے ما ارید منهم ما ندی غفتی دینا من رزق صرف گٹل در رزق اللہ تعالیٰ فرمائی دی ما دیر پر نہیں پیدا کری دی بسکے صرف رزق بغټ ای سار ما خام پر ما خام نصار پر پیدا کړو خو ما عبادت ته پاره نه مقصد دغه دی مقصد دغه دی هر چې دا رزق دا سبب د ژوند دی دا څه دی ما الله تعالی وایي ډېر کم قد سبب ته مقصد ویل دی سبب ته سویل مقصد ویل یعنی چې تاسو یو بهتني مثال درکم مقصد تا دې جواب کول خدا موټر الته رسیدو سبب دی اوس کې یو سره دې موټر ته مقصد وایي اټو موټر کې دی لاګر دې په دنیا کې پاتې کې سو پیسې وګټي اوس دې نه پته لګیدل اللہ تعالیٰ ویسے کم قوم سبب تا مقصد ہوئی اقبا دن سے بے سہاری ہوئی لکتا چی دنیا کے دو دوسری میں اس کے کم پیرے دنوں کو موٹر کی منگے دو چرتا جاب لا مقصد میں موٹر کی سوال لیا کہ جاب کا رسیدل دی صحیح شوہ اس آگا مقصد تا پرے خدا دا کم سبب دے رسیدل چلے مقصد تا دیتا دی مقصد ہوئی میں ٹول آل دے تیرا کلا موٹر دے پروڈون کھولو کھولو پل جاب لا ڈولا لینا صحیح گیت بڑیم خلاصی پہندو دا دا زلہ کچھ والو کھولی صحیح شوہ ما اورید من هم من رزق و ما اورید زنغوارم ان یطعمونی چی دی مالا دوڑای راکی ان اللہ والرزاقو تاکی سر اللہ تعالی غرز کورکو ان کے دے ذل قوت المتین دا مضبوط قوت مالک دے فإن للذین ظلمو تاکی سر آچار پارا چی ظلم کردے دے زنوبا غذابون دے مثل زنوب اصحاب پشاند اغا غذابون دا ملگرو دوی دروان دی دو امتنونا فلا یستاجرون ندی در تادین کار ناخلی فویلو للذین کفرو حلاکت دی اچار پارا چو کفر کرے میوم ملزے پورزد دویا کی یو حدون چی دوی سر وعد کورشی نو خلاصر سور زاریات ابتدا کی اللہ قسمو کو چی قیامت چی یقینی خبر دا بیا اللہ تعالی وی دالی ونی دی پل جوند پا اٹکل تیرے جوند پس تیرے پاٹ کل حقائقو نہ انکار کئی بیاد نیکانو خلقو صفتنا پر پسی دا بیان چستاسو بدن کے او پا کائناتو کد اللہ رو قدرت نشانہ موجود گی کسد ابراہیم علیہ السلام چی بڑاوالی کی ورطا بچے ورکو دا دلیل دا قدرت دا اللہ دے بیا واقعات دا سابق قومونو چی دا غی دا کردارو نو حلاک شو نستاسو کسبم دا غی نا مختلف نہیں بیا تسلی رسول پاک تا او بیان دا دی چه مقصد دا انسان دا پیدائش و عبادت تے هرچه گٹل دا رزق دی دا سبب دا جوان دی او آخر کی ترک دا کافرانو تا دا عذاب